و ایت مهما و یخزی کوه انشیم به یدو و به ید ایشتو و به ید شته و نتو به خملت ادونای علاو و یا چی اوهو و یا نیخوهو میخوط لعیر.